ماہ شوال المکرم کا اختتام ہو چکا ہے. آج یکم ذوالقعدہ ہے. ہم ماہ شوال المکرم کے اہم ترین اسلامی تاریخ کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے. ماہ سبق جمعہ میں ہم نے غزوہ خندق اور غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے. سورہ احزاب کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے احوال کو بیان فرمایا ہے. چونکہ یہودیوں کی سازش اور ریشہ دوالی اور ان کی کوششوں سے بہت سے قبائل عرب اور یہودیوں کی جو تین گروہ تھے بنو قریظہ، بنو نذیر اور اپنا بنو قینقاع، یہ تینوں بھی مل کر اور پھر مخالفین اسلام مشرکین مکہ اپنے حواریین کے ساتھ، پھر قبیلہ بنو قصار اپنے حواریوں کے ساتھ مجتمع ہو کر میدان میں اتر آئے کہ ہم مسلمانوں کا محاصرہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مقاطعہ کریں گے، ان کا ناطقہ بند کر دیں گے اور ان کی جو رہی صحیح کثر ہے ہم اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے اور آخری زور لگا کے دیکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے ہمیں نجات مل جائے ہمیشہ کے لیے. اس مقصد کے لیے انہوں نے 10,000 کی تعداد میں بہت بڑا بھاری بھرکم لشکر تیار کیا، اسلحہ جمع کیا، سامان حرب تیار کیا، جانور، گھوڑے، اونٹ سب کچھ لے کے آ گئے. اور یہ سب ان کے لانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم سارے ایک ساتھ آئیں گے مسلمانوں کے لیے. پھر یہی نہیں تھا کہ سامنے سیسا پلائی یا ایک سب بندی کریں گے، بلکہ انہوں نے جو بنو اپنا قریظہ مدینہ میں مقیم تھے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھے ان لوگوں کو بھی برگلایا. اور جتنے اختر بنو نذیر قبیلے کا جو نذیر قبیلے کا جو سربراہ تھا اس نے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دائیں اور بائیں، پیچھے اور آگے، چہار جانب سے گھیرے میں لے کر ان کے ساتھ جو ہے نبر نظما ہوا جائے. جب اس لشکر کو دیکھا، یہ باری برکم لشکر آیا، تو قرآن کریم نے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھ دیا. احزاب حزب کی جمع ہے، گروہوں کی جمع کو احزاب کہا گیا ہے کہ بہت سارے گروہ جمع ہو گئے. اب مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لشکر آ گئے ہیں تو انہوں نے زبان حال سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مسلمانوں نے کفار کی زیادہ تعداد کو دیکھ کر گھبراہٹ کے شکار نہیں ہوئے کہ یہ دنیا کی سپر طاقتیں، قوتیں اسلحے کے ساتھ، سامان حرب و ضرب کے ساتھ جمع ہو چکے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. بلکہ جب انہوں نے دیکھا اتنے زیادہ گروہ جمع ہو گئے، انہیں معلوم تھا کہ فتح اور نصرت، کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ تعداد اور کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ ایمان کی بنیاد پہ ہے کہ جس کا ایمان رب تعالیٰ کی ذات پہ ہوگا اور جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے گا، تابے داری کرے گا، اسی کو کامیابی ملے گی. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا وہ وعدہ سچا ہے، وہ وعدہ سچا ہے اور وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. اس وعدے کو دیکھتے ہوئے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اس میں اضافہ ہو گیا، وہ گھبراہٹ کے شکار نہیں ہوئے، ان کے جذبے اور ولولے میں مزید جوش پیدا ہو گیا کہ اب کامیابی اور کامرانی تو ہماری یقینی ہے. جبکہ منافقین جو لوگ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام کا دعویٰ کیا ہوا تھا مگر دل میں ایمان نہیں تھا اور وہ کہا کرتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ فَإِذَا لَقُوا کوشش کی اور وہ اس جستجو میں ایک بندے کو انہوں نے سفیر بنا کر وہ آیا, ٹور لگانے لگا. حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان نے دیکھا تو انہوں نے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے سب سے پہلے مدع بیان کرنے والے شاعر ہیں. میں نے ابھی جو اشعار خطبے کے بعد پڑھے ہیں وہ بھی انہی کے اشعار ہیں. انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان اشعار کے اندر تعریف کی ہے, وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ طَرَقَتْهُ عَيْنِي, کہ اللہ میں نے کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ, یہ بات نہیں ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ یہاں سے آگے بڑی ہوئی بات ہے, کسی ماں نے آپ جیسا بچہ جنا ہی نہیں ہے, جمیل اور خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. اور پھر کہا اپنا وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, یا رسول اللہ آپ اتنے اس انداز سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے عیوب سے پاک ہیں, گویا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء, ایسا لگتا ہے کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کو بتاتے رہے کہ مجھے اس طرح پیدا کریں, مجھے اس طرح بنائیں, مجھے اس طرح بنائیں, اس طرح بنائیں, لہٰذا اس لیے آپ کے اندر کچھ ہو رہی ہے. بہرحال سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفیہ نے فرمایا یہ یہودی تو لگا رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, ہاتھ لگا رہا ہے, اس کا جا کے کام پورا کر دو. انہوں نے کہا میں اس میدان کا شاہ سوار نہیں ہوں, میں شعر و شاعری کر سکتا ہوں, تعریف کر سکتا ہوں, دشمن کی ہجوم کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن میدان کارزار کا جنگ کا آدمی نہیں ہوں. چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک بچی اٹھائی اور اس یہودی کو قتل کر دیا. یہودی پھر یہ سمجھ بیٹھ گئے کہ مسلمان خواتین اکیلی نہیں ہیں بلکہ وہاں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو چھوڑا گیا ہے. چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر چونکہ تیر اندازی ہوتی رہی, ان تیر اندازی کے درمیان میں حضرت سعد بن معاذ کو ایک تیر آ کر لگا, اس تیر کے لگنے کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے. پھر انہوں نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ اگر دشمنان اسلام کے ساتھ یہ جنگ باقی ہے تو مجھے زندگی عطا فرما, اور اگر یہ جنگ باقی نہیں ہے تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما, میری روح قبض کر لیجیے. تمام البتہ اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجیے جب تک بنو قریظہ کے عبرتناک انجام کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں, کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے وعدہ کرنے کے باوجود. کیا مسلمانوں کے ساتھ تو یہ وعدہ ہوا تھا دشمن حملہ آور ہوگا تو مدینہ میں رہنے والے باہم جتنے بھی قبائل ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں, وہ ایک دوسرے کی معاملت کریں گے, مدد کریں گے. وہ بجائے مدد کرنے کے وہ پیٹ میں چولہا گھونپنے کی کوشش انہوں نے کی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, لہذا ان کا انجام میں عبرتناک دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ ایک مہینہ تک یہ محاصرہ جاری رہا اور ذیقعدہ ہی کے مہینے میں بنو قریظہ کا واقعہ غزوہ جو ہے وہ پیش آیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جب مشرکین مکہ مصباح ہو کر چلے گئے میدان سے بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی گھروں کو نہیں جانا بلکہ چلو سیدھا یہودیوں کے اس قلعے کی طرف, بنو قریظہ کی طرف, ان کا پہلے انتقام لیں گے, ان کا پہلے کام کریں گے. چنانچہ آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے تمام اصحاب کو, ہمراہیوں کو, فوجیوں کو ساتھ لے کر بنو قریظہ کے محلات اور قلعوں کے سامنے پہنچے اور محاصرہ کر لیا. 15 دن تک یہ محاصرہ قائم رہا اور بالآخر بنو قریظہ نے جو ان کا سردار مالک تھا اس کی طرف سے یہ شرط رہی کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں, ہم اپنے جو ہے قلعے سے باہر آتے ہیں, البتہ مسلمانوں اور ہمارے مابین فیصلہ ہم نے ساتھ انہوں معاذ کرے. انہیں یہ یقین تھا, انہیں یہ ان کا یہ شرح صدر تھا کہ چونکہ حضرت سعد بن معاذ زمانۂ جاہلیت میں قبل اسلام قبول کرنے سے پہلے انواع اور یہودیوں کے دوست ہوا کرتے تھے بنو نذیر بنو قریظہ کے, لہذا انہوں نے کہا حضرت سعد بن معاذ ہماری جو ہے نا طرفداری کریں گے, وہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے. چنانچہ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جی وہ فیصلہ کریں گے. جب میدان عمل میں آئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا کہ آ جاؤ فیصلہ کرو. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا جتنے بھی جنگجو ہیں لڑنے کے قابل افراد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ جتنے ان کے بچے اور خواتین ہیں ان سب کو باندھی اور غلام بنا لیا جائے, قید کر لیا جائے, اسیر بنا لیا جائے, ان کے مال کو ضبط کر لیا جائے. چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد بن معاذ تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کو اللہ اور اللہ کا معبود پسند کرتا ہے. وہ تو دھوکے میں تھا بنو قریظہ والے, انہوں نے کہا ہمارے حق میں ہوگا, لیکن حضرت سعد بن معاذ کو ایمان قبول کر چکے ہیں, ایمان کے راستے کے اندر اپنی جان کو, اپنے وقت کو, اپنے تمام تر صلاحیتوں کو اپنے کام لا رہے ہیں, ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قرآن نے یہ بار بار کہا ہے کہ شہادت حق, حق کی گواہی, حق کی بات آپ کر گزرے, چاہے وہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف جائے, آپ کے اپنے والدین کے خلاف جائے, آپ کے عزت و مارے کے خلاف جائے, اور غریب اور امیر کی تقسیم اور تفریق سے بھی بالا تر ہو کر حق بات کے اوپر قائم رہے, حق بات کی گواہی دے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے یہی فیصلہ کیا, وہ متحق ہو گیا. پھر اس کے اندر ان کا مخاطبہ ہو گیا, بنو قریظہ کا صفایا کر دیا گیا. پھر دوسرا جو واقعہ میں نے بیان کیا غزوہ حنین کا, غزوہ حنین کے اندر ابتدا میں مسلمانوں کو مشکلات کا مشکل کا سامنا کرنا پڑا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلایا کہ اے انصار, اے مہاجرین, اس ہماری طرف متوجہ ہو جائیے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. وہ متوجہ ہوئے, مجتمع ہو کر پھر حملہ آور ہوئے اور بنو حوازن اور ثقیف شکست کھا کر بھاگے میدان سے. بھاگے جب تو بنو ثقیف کا قبیلہ, یہ بنو حوازن اور ثقیف اور ان کے حوارجین تین گھاٹیوں اور وادیوں کی طرف منتقل ہوئے, وادی نخلا کی طرف, وادی اوتاس کی طرف اور وادی طائف کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی اوتاس کی طرف بھیج دیا کہ آپ جاؤ وہاں پر ان کا مقابلہ کرو, اور انہوں نے وہاں جا کے دشمن کو شکست دی. ایک صحابی رسول کو بھیجا وادی نخلا کی طرف ایک لشکر کے ساتھ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 1000 فوجیوں کو ترتیب دے کر بھیج دیا, چلو جی آپ طائف کی طرف جائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے ان کی طرف روانہ ہو گئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مالک جو تھا, اس ساری غزوہ حنین کا جو کرتا دھرتا تھا, سپہ سالار بنا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی طائف کی طرف روانہ ہوتے ہوئے اس کے محل کی طرف گئے اور اس کے محل کو مسمار کر دیا. پھر ایک مشرک کا باپ آیا بیری کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ ہمارا راستہ صاف کر دو, ہمیں یہاں سے گزرنے دو. اس نے انکار کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہو تو تمہیں یہ باغ بخش دیا جائے گا, لیکن اس نے انکار کیا, مزاحمت کا ارادہ کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے باغ کو طے ہوتے کر دو. چنانچہ صحابہ کرام نے اس کا صفایا کر دیا. پھر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے, لیلہ کے مقام کے اوپر, نیا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے, تو اہل طائف چونکہ قلعے میں بند ہو گئے تھے اور اونچائی کے اوپر وہ قلعہ تھا, انہوں نے وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی. وہ چونکہ بنو حوازن اور ثقیف تیر انداز تھے, بڑے ماہر تھے اس اپنا میں تیر اندازی کے اندر, انہوں نے تیر اندازی تو شروع کر دی اور اس کے ساتھ انہوں نے لوہے کی سیخیں گرم کر کے وہ پھینکنا شروع کر دی. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو, بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور 10 مسلمان شہید بھی ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا چلیں واپسی کا راستہ پسپائی اختیار کر کے دوسری جگہ خیمہ زن ہوتے ہیں, محاصرہ دوسری جگہ قائم کرتے ہیں, جہاں پر ابھی موجودہ مسجد طائف موجود ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور محاصرے کو جاری رکھا. یہ محاصرہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر سب سے پہلے منجنیق اور دبابہ یعنی ٹیکون کا پہلی مرتبہ استعمال کیا, اس کے ذریعے سے گولہ باری کی اس قلعے کے اوپر, اور اس قلعے گولہ باری کے نتیجے میں قلعے میں شکاف پڑ گیا, لیکن مضبوط چونکہ قلعہ تھا, افراد زیادہ تھے, اس وجہ سے کامیابی تو نہ مل سکی, البتہ آقا دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی کہ اس قلعے میں موجود غلام اگر مسلمانوں کے لشکر میں آ کر شامل ہو جائیں، سرنڈر ہو جائیں، تو ہم انہیں آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ 23 کے قریب روایات میں آتا ہے افراد غلام جو ہیں وہ وہاں سے نکلے اور وہ واپس آئے، مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے، اور ان میں سے ایک ابو بکرا کے نام سے، بکرا یا بکرا کے نام سے ایک صحابی تھے۔ چونکہ یہ جو کنویں سے پانی نکالتے ہیں جس چرخے کے ساتھ، چرخے کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکرا کا ابو بکرا کی کنیت دے دی، چونکہ وہ اس فصیل سے قلعے کی اس دیوار سے اسی چرخہ کے ذریعے سے نیچے ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کو، ان تمام نو مسلموں کو آزاد کرا دے دیا، اور پھر صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی مدد اور نصرت کرو، اور ان کی قیادت کو، ان کی نگہداشت اور نگہبانی کرو۔ اس اثر میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ایک خواب دیکھا، اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکھن کا ایک پیالہ میرے پاس لایا جا رہا ہے، تاہم مجھ تک پہنچنے سے پہلے اس میں سے مرغے نے چونچ مار دی ہے۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈسکس کی، انہیں بتایا، اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تعبیر تھے، خوابوں کی تعبیر بتلانے والوں میں مشہور اور معروف نام تھے، موثق نام تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلائیے اب اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جو ارادہ، جو قصد آپ دل میں رکھتے ہیں اس میں آپ کو فی الحال کامیابی میسر نہیں آئے گی۔ تو آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے خلیفہ، مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، میری بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم کل کوچ کریں گے۔ اب کچھ جو نو مسلم اور نوجوان صحابہ تھے انہوں نے کہا، یہ کیا بات، ہم آئے ہیں، محاصرہ کیا کہ ان کو شکست سے باش دیں گے، مال غنیمت لیں گے، ان کو سزائیں دیں گے، جنگ کریں گے، اب بغیر فتح کے ہم واپس ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلے ٹھیک ہے، کل صبح کو جنگ کریں گے۔ جنگ کے لیے میدان میں اترے، پھر وہ تیر اندازی، مسلمان کا بھی سارے زخمی ہوئے، اس کے بعد واپسی پسپائی اختیار ہوئی۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منادی فرمائی کہ ہم کل کو واپسی کا رکھتے سفر واپس ہو جائیں گے، تو سب صحابہ نے بخوشی اس کو قبول کیا۔ چونکہ کامیابی اور کامرانی اسباب اور مسببات کے اوپر نہیں ہے، اعداد اور شماروں کے اوپر نہیں ہے، اسلحہ کے اوپر اور افرادی قوت پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار ابھی دیکھ لیں، حماس کے سامنے اسرائیل اٹھنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو مغوی ہیں، ہمارے جو قیدی ہیں، اگر حماس انہیں رہا کر دے تو ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اب تو حماس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اسرائیل کے پاس سب کچھ ہے، معاشی قوت بھی ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، امریکہ اس کی پشت پہ ہے، فرانس اس کی پشت پہ ہے، یورپ اس کی پشت پہ کھڑا ہے، لیکن حماس کی ایک تنظیم تنہ تنہا مقابلے میدان عمل کے اندر برسر پیکار ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور جوہرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک انتظار فرمایا کہ یہ لوگ، حوادث اور ثقیف کے لوگ، ہلکا بگوش اسلام ہو کر آ جائیں اور ہم ان کو، ان کی چیزوں کو واپس کر دیں، مال غنیمت واپس کر دیں۔ لیکن 10 سے 15 دن تک وہ نہیں آئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال غنیمت تقسیم کر دیا مسلمانوں کے مابین۔ پھر اس کے بعد بنو حوادث کے جو لوگ ہیں وہ ہلکا بگوش اسلام ہو کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جو ہے اپنا گفت و شنید کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چونکہ آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس قید ہو کے آئے ہیں، ان میں آپ کی پھوپھیاں، آپ کی خالائیں اور آپ کے اعزاز و اقارب، چچا وغیرہ موجود ہیں، رضائی جو ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، لہٰذا ہمیں آپ جو ہیں یہ اپنا دے اور ہمارا لوٹا ہوا مال بھی وہ جو مال غنیمت ہے وہ بھی واپس کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے بہت انتظار کیا لیکن تم لوگ نہیں آئے, لہٰذا اس سبب سے ہم نے یہ سب مال غنیمت تقسیم کر دیا ہے اور غلاموں کو بھی کی بھی تقسیم کار عمل میں لائی گئی ہے. البتہ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دو چیزوں میں سے, ایک چیز لے لو یا اپنے بال بچے لے لو, عورتیں اور بچے لے لیں ہم سے, یا مال لے لیں. انہوں نے کہا ہم چونکہ عزت دار لوگ ہیں ہمیں مال کی پرواہ نہیں ہے, مال پھر آ جائے گا, ہمیں ہماری خواتین اور بچے دے دیے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو کچھ آیا میں تمہیں وہ سب عنایت کرتا ہوں, عطا کرتا ہوں, وہ لے لیجئے. باقی مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے اس کے بارے میں آپ ظہر کے وقت آئیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے دوبارہ آئے اور انہوں نے ظہر کے ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا اور درخواست کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ چونکہ یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے, اب تعلیف قلب کے لیے جو مال غنیمت تقسیم ہو گیا مال دونوں جتنا بھی ہے وہ تو رکھ لیا جائے گا, البتہ خواتین کو اور بچوں کو آزاد کر دیا جائے. اور اس کے نتیجے میں سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام خواتین کو اور دیگر جو غلام اور باندیاں بنائی گئی تھی ان کو آزاد کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق روشنی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سیرت طیبہ ہے اور پھر اسلام کے اوپر جو ایمان اور ایمان ہے ہمارا اس کو مستحکم اور مضبوط کر طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمدہ جمعے میں انشاءاللہ